a rumba. Era unha amenización da nosa charra. Eu cheguei cansado de bailar. Amenización da nosa charra, non? Bueno, dicías que me tiñes preparada aí unha frase con, referida a Valentín Paz Andrade, sí, de algún dos nosos, bueno, de xente coñecida, por exemplo. Por exemplo, pois mira, de Jordi Pujol. Jordi Pujol, unha frase dedicada a Valentín Paz Andrade. Exactamente. Paz Andrade contribuyó, creo que más que nadie, aunque no fuese el único, a preservar el futuro y el futuro de Galicia. Acatar el terreno y a decir, este territorio lo vamos a arar y cultivar los gallegos, hoy, o mañana, o pasado, pero nosotros. Eso es lo que decía Jordi Pujol, pues de Valentín Paz Andrade. Valentín Paz Andrade é o que homenaxamos este ano nas nosas letras galegas 2012, e, bueno, pois, se credes, facemos un pequeno percorrido, e ti, se tal, lesme alguna, sí, alguna das frases que, como a esta de Jordi Pujol, de algún que outro coñecido. Despois, lerei xunga do que dice Manuel Rivas. Manolo Rivas, un literato noso. Bueno, pues vamos ya a introducir un poquinho na obra e vida de don Valentín Paz Andrade. Foi fillo de Francisco Paz Cochón, que foi concellal do Concello de Pontevedra, e Matilde Andrade Tojeiro, que despois tiveron tres fillas máis, Matilde, Carmen e Castora. Esta Castora morreu moi, moi noviña. Licenciouse en Dereito no ano 1921 pola Universidade de Santiago de Compostela. E o seu interese pola literatura galega e en xeral por toda a literatura comezou gracias á influencia dun seu tío. Exactamente. Un tío del poeta que se chamaba Juan Bautista Andrade, que foi el precisamente quen lle presentou a Castelao, un dos intelectuales que máis influíron na obra e na propia vida de Paz Andrade. Durante esta época formativa iniciouse no movimento galeguista, participando na Segunda Asamblea Nacional de Santiago de Compostela no ano 1919, e sendo colaborador do periódico Gaceta de Galicia. Foi director do periódico galeguista Galicia entre 1922 e 1926, cando foi pechado pola dictadura de Primo de Rivera, pois xa deixou de editarse. Claro. A caída de este periódico, pois presidiu despois o Grupo Autonomista Galego no ano 1930, que constituía o núcleo do galeguismo en Vigo, e tras a integración daquel no Partido Galeguista foi dirixente deste partido, do que foi nomeado secretario no ano 1934. É dicir que políticamente tamén foi moi activo naquela época. Sí, sí. Na época estamos falando antes da Guerra Civil. Exactamente. Candidato polas Cortes Constituintes no ano 1931 pola candidatura galeguista, xunto con Castelao e Ramón Cabanillas, non tivo éxito, si Castelao, que foi elixido como diputado, posiblemente debido ás irregularidades, fundamentalmente en beneficio do Partido Radical, foi o que procurou que él non saíra elixido. Colaborou na redacción do anteproxecto do Estatuto de Galicia, presentado polo Seminario de Estudios Galegos no ano 1931, e publicou diversos artículos políticos no Pobo Galego. Co estourido da Guerra Civil, axudou a fuxir a moitísimos intelectuales galeguistas e defendeu a outros das condenas que lle eran impostas, porque él actuou como abogado. Posteriormente foi desterrado para Verín primeiro, despois a Castro Caldelas, despois a Pobla de Tirides, e como en Galicia seguía facendo das súas, mandaron entón a Villanueva de la Serena en Badajoz. Había que mandalo lonxe. O longo da súa vida, e debido aos artículos e ás vinculación política, foi detido en diversas ocasións, pero como ele é abogado e tiña seus contactos culturais, por entonces, pois foise librando pouco a pouco. Foi director da revista Industrias Pesqueras no ano 1942. Como xa dixen, abogado de prestixio en Vigo, foi un dos impulsores do grupo industrial Pesca Nova, que foi aí, como xe comentaba antes, a micropechado, onde o coñecín eu. Convertiuse na primeira compañía Pescanova, na primeira compañía armadora europea de buques congeladores, da que foi vicepresidente no 1960. Traballou tamén como técnico da FAO, coa que participou en diversos congresos e seminarios para que para que publicou o primeiro tratado sobre principios de economía pesqueira no ano 1954. Ademais, foi o primeiro especialista español proposto pola FAO, precisamente por esta organización, para misións internacionais en Hispanoamérica. Xa estamos rematando coa vida, eh? Bueno, ui. Se a vida deste home, nesta época seguiu, o afable que era para falar. Nesta época que estábamos comentando, seguiu colaborando con El Pueblo Gallego e publicou diversos artículos en El Faro de Vigo e La Noche, firmados con pseudónimos, porque claro, podían ter a súa requisición. A súa firma. Asinaba como Xan Quinto ou como Areiro. A partir do ano 1945 organizou a tertulia do Café Alameda en Vigo, onde se reunían con intelectuales e artistas como Carlos Maside, Laxeiro, Prego de Oliver, Fernández del Riego, José María e Emilio Álvarez Vázquez, que ven de ser hai pouco tempo elixido precisamente para as letras galegas, de hai 4 ou 5 anos. De novo en política formou parte da Xunta Democrática da Comisión de los 10 e da Plataforma de Organizaciones Democráticas e foi elixido senador por Pontevedra pola candidatura democrática galega nas eleccións precisamente da primeira candidatura no ano 1977. En as eleccións do 1979 repetiu candidatura, pero daquela pois xa non saliu adiante porque precisamente ese partido político non acadou ningunha representatividade. E como xa saben, no ano 2012, este ano concretamente celebra o 17 de maio. O 17 de maio comeza para nós os galegos é o ano inteiro das letras, pero bueno. Exactamente. O 17 de maio é o día máis salientado. Exactamente. Imos coitar outro bocadiño de música e depois seguimos coa obra, coas poesías, coa literatura, con todo isto. O sonido da pulga. Ui, xa verás. Muxicas, co sorriso da pura. Exactamente. Interesante, é gracioso esta... O comento, non? Si, o comento. O sorriso. Sí. Bueno, perdón. Parece que hoxe teño... Non é che que estes días anda a... O andazo da voz. O andazo da voz, no, e aparte disso que hai o da, esto da primavera. Ah, o polen que tamén fastidia bastante. Querías decernos unha frase dedicada pues mira, prácticamente a... Dicía Manuel Rivas, falando de Valentín Paz Andrade, pois cada un dos seus pasos tinguido de compromiso a Galicia. Para él era unha utopía realizable. Es decir, Galicia consistía en que algo era importante para este gran hombre. Exactamente, para este. Este gran hombre. Porque a través deste tamén é grande para nós. Sí, porque él non é que fundara Pescanova, pero que Pescanova foi un fito importantísimo no ámbito pesqueiro. Hombre, Pescanova ten en todo o mundo. Foi unha... Foi unha empresa forte para todo o mundo, ainda hoxe, cos grandes... É punteira, punteira cos barcos de conxelados e todo. Exactamente, conxeladores, sí. Bueno, e despois que falamos, si falamos da obra literaria, porque claro, a pesar de que, de todo, pues, como grande empresario, economista e abogado, pues merece a pena, paga a pena falar del. Tamén hai que falar del como escritor, posto que él ten ensaios literarios históricos e económicos nos que reflexou a súa preocupación polo progreso de Galicia. Tamén escribiu varias obras como técnico especializado en temas pesqueiros. Exactamente. E como poeta formou parte da xeración do 1925, e na maior parte da súa obra poética evidencia unha motivación patriótica, como se pode observar nun traballo que é o máis coñecido del, que se titula Soldado de Morte ou Soldado da Morte, no ano 1921. Hai outro máis, no máis moderno, máis novo, pero non tanto, non? Porque foi no 1954, Pranto Matricial, en que aboca a morte de Castelao, e que foi reeditada despois en 1975, nada menos que en 5 linguas. Sementeira do Vento, no ano 1968, que canta o paisaxe e a xente galega, ademais do exilio e o amor ausente. Cen Chaves de Sombra, no 1979, Cartafol de homenaxe a Ramón Otero Pedrallo, no 1975, que incluyou as composicións dedicadas ao autor ourensano, que tamén tiña moita vinculación e moito trato con él. Iba moito por Trasalba, precisamente o don Valentín. Na nosa casa conocíamolo porque meu pai tiña relación coa familia de dos Andrade, por o traballo, porque, bueno, pues era unha persona bastante... Pero, aparte de que fora unha persona moi afable, moi accesible... Exactamente, era unha persona accesible a pesar de hasta dos cargos que tiña, das carreiras que tiña, pois era unha persona moi afable, moi achegada, que era fácil de chegar a él. Bueno, pues continuando con súa obra, dicimos que colaborou na revista O Ensino, na revista Grial e na revista Outeiro, con artículos sobre literatura, especialmente alrededor da figura de Castelao, e na revista Industrias Conserveras, No País, na Vanguardia, muitísimos artículos de economía e políticos. En cuanto a ensaios literarios, históricos e económicos, temos Galicia como Tarea, no 59, La Anunciación de Valle Inclán, no 67, sí. Que isto costoulle algunhas liortas coa familia, pero bueno, interesantísimo, ¿no? La Marginación de Galicia, no 1970, A Galeicidade, na obra de Guimarães Rosa, que tiña moita relación con autores e escritores portugueses, un deles, como acabamos de decir, Guimarães Rosa, Castelao na Luz e na Sombra, de Edicións do Castro, no 82, Galicia labra a súa imagen, no ano 1975. Falando de Edicións do Castro, precisamente quería lembrar que él precisamente tiña moita relación con Isaac Díaz Pardo. Como acabamos de decir, e como él estableceu precisamente pois aquela tertulia no Café Alameda con Carlos Baside e con Laxeiro, tamén tiña relación con Isaac Díaz Pardo, yo, Luis, sabes que tiña o Luis era o que escribía, o que facía os dibuxos. Ah, ¿no? Bueno, sí. Bueno, importantísima esta reseña con respecto a Isaac Díaz Pardo, porque na súa obra é mencionado moitísimas veces, tanto por Isaac menciona a Paz Andrade, ao revés tamén. Uh-huh. Paz Andrade menciona a Isaac. Quédanos por falar de temas pesqueiros, da poesía, da narrativa. Imos a poñer outro bocado de música máis. A rumba de Pucho. Vamos alá. Pois veña, vamos con outra rumbiña, que vou a bailar. Veña. Rumba de Pucho, que é a nosa sintonía. Exactamente. Uh-huh. E a máis ben bonita, por certo. Parece-me que sí. Xa nos la pediron algúns ointes na, nos emiten. Por cierto, vamos a decir que si quieren ponerse en contacto con nosco, siempre en Galicia, gmail.com o blogspot, siempre en Galicia, blogspot.com. Si no, pues mandando un correo electrónico ou chamando o teléfono no, nos teléfonos 933778200 ou, como volvo a repetir, o noso correo electrónico sempre en Galicia gmail.com. Bueno, estábamos falando de Valentín Paz Andrade e queríamos falar sobre os seus traballos relacionados con temas pesqueiros. Sí. E tú dixéteme que e aquí hai unha cousa que ven a isto. Meña. Dice, en la internacionalización. Exactamente. De las pesquerías, si España jugó un papel importante, no es posible recordarla sin nombrar a Paz Andrade. ¿Es quien decía eso? Domingo Quiroga. Hay un economista extraordinario, sí señor, falando de que precisamente as pesqueiras, claro, lógicamente Pescanova é un puntal da pesca en todo o mundo. Exactamente, sí señor, sí. Ademais, Paz Andrade, que me parece que estuvo un tempo en Redondela. Sí, claro, porque Pescanova ten a sede en Vigo, pero ten naves en Redondela, sí, sí. Y él, cuando facía os poemas, era cara ao mar. Porque claro. Quería como del. Claro, claro. E del era. Ten razón. Bueno, pues, traballo sobre temas pesqueiros ten los puertos nacionales de pesca, aportación de Vigo al estudio del problema, no en 1928. Producción y fluctuación de las pesquerías, no en 1954. Sistema económico de la pesca en Galicia, no en 58. Los derechos sobre el espacio marítimo, no en 60. El capital como factor del desarrollo de Galicia, no en 70. Y el concepto de zona económica en el nuevo derecho del mar, no 1974. Vamos, destacamos algunas, pero que en realidad ten moitísimas máis. Sí, ¿no? Con respecto a poesía, volvemos a relembrar as que dixemos antes, Pranto Matricial, do 54, Sementeira do Vento, do 68, Cen Chaves de Sombra, do 79, sí. E o Cartafol de Homenaxe a Román Otero Pedrallo, do 85. En narrativa, ten unha obra inédita que ainda non se editou, que seu fillo concretamente, seu fillo Alfonso Paz Andrade, despois contarei unha anécdota con respecto á súa vivencia, xa verás, interesantísima. Bueno, pois seu fillo ainda non decidiu volvela a editala, ainda que sabemos que está aí, pero non sí, está. Titúlase Soldado da Morte. Unha pequena novela, según parece. Bueno, xa nos falarán ao mellor en algunha cousa del. A ver se la editan pronto, que eu son un comprador. Pois non sei, posiblemente. Recibiu moitos premios e distincións, entre eles podemos destacar o que foi membro da Real Academia Galega no ano de 1964, da Academia Gallega das Ciencias no 85, foi galardoado co Pedrón de Ouro no 75, coa Medalla da Cidade de Pontevedra no 79, coa Medalla Castelao no 84, coa Medalla da Cidade de Vigo no 86 e co Premio Trasalva da Fundación Otero Pedrallo no 86 tamén. Pois, como xa saben, no ano pasado, no 4 de xuño de 2011, este ano tamén volverase a facer, pois foi elixido e escollido para celebrar o Día das Letras Galegas en conmemoración de Valentín. E con respecto á anécdota, digoche que precisamente don Alfonso Paz Andrade, que fillo de Valentín. Valentín, pois era vicepresidente dunha das caixas galegas. Era. Porque agora, ou xuntarse, facerse CaixaBank, Banco Galego, algo así. Pois el decidiu, parece ser que foi... Foi... Votaron no fora, dixeron, estes conselleiros e este vicepresidente e este presidente xa non fan falta, non? Mentras que todos os presidentes levaron a morterada, como dín os catalás, pois de 20 ou de 30 millóns e un sueldo de jubilación algo fora de serio, el dixo, non, se eu teño culpa de alguna cousa, eu marcho, e se me corresponde unha jubilación como a outro traballador calquera, que me den, pero eu de indemnización non quero nada. Pois este foi un honrado que entonces que houve nas caixas. É decente, sí. A única persona honrada, porque hai que ver o que levou algún, que algún levou o peto ben cheo. Xa che mandarei un correo electrónico para que veixas. Imos escoitar outra peza de música e continuaremos. Veña. Para que os nosos ointes saiban que, bueno, pois que entretémonos coa lectura, pero si tamén coas músicas nosas. Bueno, pois xa con a nosa lectura de antes con respecto a Valentín Paz Andrade, polo menos xa fixemos a homenaxe mínima obrigada con respecto ao home das letras galegas deste ano, non? Exactamente. Ano que ven, pero bueno, hai unha cousa que dice este non debe ser galego. No, a ver, quen é? Valentín Paz Andrade prestou un gran servicio al sector pesquero de todo los niveles de una manera muy muy particular. Creo de justicia resaltar su labor de formación, por ello no dudó en calificarlo de maestro. Olegario Rodríguez Martín. Ah, sí, un outro tamén... penso que é economista ou algo así. Sí, está relacionado coa pesca. Sí, xa sei que Olegario Rodríguez Martín. Bueno, creo que quere saber algo máis con respecto a Valentín Paz Andrade, que se meta en internet. Que, exactamente. Que Cultura Galega seguro que topará muitísima información con respecto a Valentín Paz Andrade. Exactamente. Seguro que se farán moitísimos homenaxes, concretamente en Galicia, tamén aquí nas asociacións galegas, tamén coido que Rosalía de Castro, a nosa asociación, Rosalía de Castro de Cornellá, fará tamén un evento interesante relacionado precisamente con Valentín Paz Andrade. Temos noticia de que pois o Centro Galego de Barcelona tamén fará un homenaxe a Valentín. Exactamente, sí, normalmente casi sempre o fai. Cada ano, non? Tamén os de Badalona, tamén, que ti coñeces moi ben, sí, Agarimos de Badalona, Agarimos. O día 26 de maio teñen previsto facer unha conferencia, coloquio con respecto a Valentín Paz Andrade. Bueno, pois iremos dicindo máis novidades con respecto a moitísimas máis actuacións con relación a obra ou as obras ou o traballo de Valentín Paz Andrade. De mentres, vamos a poñer outro bocadiño máis de música e despois falamos de novidades. Eu quería lerche unha carta que recibiu este o noso Xosé Neira Vilas, outro dos maiores que nos quedan. Non era la xeración Galaxia, pero bueno, case, un poquinho máis adiantado. Ainda nos queda. Entón, o ano pasado editouse unha revista, bueno, edítase cada tres meses a revista Raigame por parte do Centro de Cultura Xaquín Lorenzo, da Diputación de Ourense, pues mandan unha revista, e o ano pasado pues, dedicouse por completo o do último trimestre a Neira Vilas. E bueno, pois pues, hai unha carta inédita de Ramón Otero Pedrallo a Neira Vilas. Se vamos a ler para que entonces escuitamos un pouquiño de música, lemos la carta, vale. Lé la carta, escuitamos música e acabamos cunha nova. Vale. Si che parece. Adiante pois a música.